Book 2 69 69 69 يحتاج يريد لتصرخ لرصوت لتصرخ لرصوت أحتاج لسرير. أني צריך ميتا. أني צריכה ميتا. أريد أن أنام. أني רוצה לישון. أني רוצה לישון. أني רוצה לישון. هل يوجد هنا سرير؟ יש כאן ميتا. יש כאן ميتا. أحتاج إلى مصباح. أني צריך منورة. أني צריכה منورة. أريد أن أقرأ. أني רוצה לקרוא. أني רוצה לקרוא. أني רוצה לקרוא. هل يوجد هنا مصباح؟ יש כאן منورة. יש כאן منورة. أحتاج إلى تليفون. أني צריך تليفون. أني צריכה تليفون. أريد أن أتصل بالتليفون. أني רוצה لتلبن. أني רוצה لتلبن. أني רוצה لتلبن. هل يوجد هنا تليفون؟ יש כאן تليفون. יש כאן טלפון? אחתאג' לקמירה. אני צריך מצלמה. אני צריכה מצלמה. אוריד אן אוסוור. אני רוצה לצלם. אני רוצה לצלם. הל תוג'ד הונה קמירה? יש כאן מצלמה? יש כאן מצלמה? אחתאג' לקומפיוטר. אני צריך מחשב. אני צריכה מחשב. אוריד אן ארסל אימייל. אני רוצה לשלוח אימייל. אני רוצה לשלוח אימייל. הל יוג'ד הונה קומפיוטר? יש כאן מחשב? יש כאן מחשב? אחתאג' לקלם חבר ג'אף. אני צריך עט. אני צריכה עט. אוריד אן אכתוב שייען. אני רוצה לכתוב משהו. אני רוצה לכתוב משהו. הל יוג'ד הונה ورقة وقلم حبر جاف. יש כאן דף נייר ועט? יש כאן דף נייר ועט?